satu buah lagu yang galau. Pianisti Tulungagung, pianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo takpun. Ikhlas lu aku yang panceniki besora perlu menjadikanku orang kedua hatiku. Boleh mong janji-janji.